Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Geçen hafta tam manasıyla Nisa suresinin 135. ayetini bitirmiştik. 136'ya geldik. Şimdi 136'ya bir mana verelim. Sonra dönelim onun parça parça açıklamasını yapalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, aminu, iman edin. İman edenlere iman edin diyor Allah-u Teala. Kime? Billahi Allah'a ve Resulihi peygamberine vel kitabillezî nezzele ala Resulihi peygamberine indirdiğimiz kitaba vel kitabillezî enzele min kabl. Ondan önce, o peygamberden önce veya o kitaptan önce indirdiğimiz kitaba da iman edin. Ve men yekfur billahi, kim Allah'ı inkar ederse, vel melaiketi, meleklerine, ve kütübi, meleklerini, ve kütübihi ve kitaplarını, ve rusulihi, peygamberlerini, vel yevmil ahire, ahiret gününü, fakat lallalalalen ba'ida. Onlar, o inkar edenler, çok uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Çok derin bir sapıklığa düşmüşlerdir diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerime imanın şartlarını sayıyor burada aynı zamanda. Şimdi ayetin Kur'an'da birkaç tane eşi olan bir ayettir. Bir tanesi de bunun Saf suresindedir, bunun eşi bu ayetin. Bir tanesi de Hadid suresinin 28. ayetidir. Yani amenu aminu. Ey iman edenler diye hitap ediyor Allah-u Teala. Ardından iman edin diyor. İman edenler diye hitap ediyorsun ya Rabbi. Bir daha ona niye iman et diyorsun? Eğer iman etmişse zaten iman etti. Buna niye ikinci kez bir daha iman et diyorsun diye bir soru sorma hakkımız var. Şimdi buradaki bu hitaba, ey iman edenler iman edin hitabına birkaç açıdan yaklaşabiliriz. Aminu, ey iman edenler, aminu, iman edin. Yani imanınızı sürdürün. Devam edin imanınızda manasına gelir. İkinci, aminu, iman edin emri, o birinci imanın sürdürülmesini ifade ediyor. Böyle bir yorum yapabiliriz, böyle bir mana verebiliriz. Ya eyyühellezine amenu, aminu dediği, birinci iman edenler dediği, dünyanın her tarafında tek Allah'a inanan insanlardır. Yani Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, tek Allah'a inanıyorsa, tevhid inancı varsa, o iman etmiştir. Bu sefer iman edin diyor, şunlara iman edin. Tıpkı Hadid suresinin 28. ayetinde olduğu gibi. Hristiyanlara Allah-u Teala diyor ki, yani ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara, ey iman edenler, Allah'a ve benim onun peygamberine iman edin. Yani Hazreti Peygamber'e iman edin demek istiyor onlara. Orada da amenu, aminu diyor. İki tane iman diyor. Şimdi burada bu anlamada gelebilir. İman eden, Allah'a iman ediyor ama adam dinmin falan bir şey bilmiyor. Yani prensiplerini bilmiyor ama tek Allah'a inancını var yani. Evet, böyle adamlar da vardır. Bunlara hitap ediyor Allah-u Teala. Ey iman edenler, şu iman esaslarına da iman edin. Onlara iman esaslarını öğretmiş oluyor böylece. Şimdi buna böyle bir yorum getirebiliriz. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, aminüye başka bir açıdan bakabiliriz. Nasıl bakabiliriz buna? Şimdi arkadaşlar, iman gönüldedir. Akıl meseleleri anlıyor. Bu imana götürecek bilgiyi gönüle indiriyor. Akıl gönlü ziyaret ediyor ve o gönülde imanı meydana getiriyor. Bu aklın işi. Bu sefer gönülde iman meydana gelmiş oluyor. Ama bu gönüldeki imandır. Aminu, iman edin dediği zaman da o imanı eylemsel, amelsel imana dönüştü demektir. Yani davranışlarına o imanı akıt demektir. Anlaşıldı mı? Bu ne demek yani? Bir eylemsel iman vardır. Bir de gönülde gizli olan iman vardır. Bu imanın davranışlara, ahlaka, amellere taşması lazım. Yani niyetin, gönüldeki niyetin amele dönüşmesidir. İman, ikinci iman. Aminu dediği bu. Yani iki tane iman var ya burada şimdi. Ey iman edenler, iman edin diyor. Yani imanınızı eyleme dönüştürün. O imana yönelik amel yapın demektir. Eylem yapın demektir. Hani ben senin imanını amelinde görmem lazım demek istiyor Allah-u Teala. Anlaşıldı mı? Böyle bir yorum getirmemiz doğrudur ve bu en güzeli de budur. Yani bu en son yaptığım açılım en güzeli budur. Hem orada hem de mesela Saf suresine gidersek örneğin oradaki ayete bakarsak şimdi bak orada bak ne diyecek şimdi orada. Mükemmel bir şekilde burada Allah-u Teala ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor şimdi Allah-u Teala. Hel edünlüküm, size göstereyim mi? Ala ticaretin, bir ticarete delalet edeyim mi? Bir ticaret, manevi ticaret. Tunciküm, sizi kurtarsın min adabin elimin. Ahiretteki azabı elimden sizi kurtaracak bir ticarete işaret edeyim mi? Allah soruyor bize. Nedir o ticaret? Tü'minûne billahi. Ha bu yukarıda yerlerine haberi dedi. Burada bu sefer dedik Allah'a iman etmek. Buyur. Devam ediyor şimdi bak. Ve Resulü peygamberine ve tücahidûne fî sebîlillâhi, Allah uğrunda cihad etmektir. Bi envâlikum ve enfusikum, mallarınızda ve canlarınızda. Zâlikum hayrun leküm in kuntum tâlemûn, bu sizin için çok hayırdır veya çok değerlidir eğer bilirseniz diyor Allah-u Teala. Bunu yaparsanız yâfir leküm zünûbeküm ve yudhulküm cennâtin tecrim min tahtiyel enhâr, devam ediyor. Günahlarınızı affedecek, efendim sizi cennet, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacak diyor. Şimdi bu ne demektir? Şimdi bu ayeti de Hadid suresine katarsak, ikisini de alıp buraya getirirsek, koyarsak, bu ayetle buluşturursak ne oluyor şimdi? Demek ki ey iman edenler aminu dediği zaman da siz bu gönlünüzdeki imanı davranışa, ahlaka ve eyleme dönüştürün anlamı vardır. Muhteşem. Bakın şimdi üç tane ayeti buluşturdum sizinle beraber ha. Yani. Aminu billahi, Allah'a iman. Ve Resulihi, ve peygamberine iman. Bu Resulihi dedi Hazreti Peygamber'e. Vel kitabillezî nezzele alâ Resûlih. Ve peygamberine indirdiğimiz kitaba da, indirdiği kitaba da iman etmesi. Yani peygambere indirdiği kitaba da iman edeceksin, Kur'an'a. Vel kitabillezî enzele min qabl. Ondan evvel indirdiği, Kur'an'dan evvel indirdiği kitaplara da iman etmek. Anlıyor musunuz? Şimdi belki burada imanın şartlarını, hani biz diyoruz ya imanın şartları kaçtır? Burada kaç tanesini saydı? Allah'a iman bir, peygamberine iman iki, vel kitabı, kitaplara iman üç. O geçmiş kitaplara iman etmek de aynısının içerisine girer. Şimdi burada imanın üç şartını burada saydı. Şimdi buradaki sıra, imanın şartlarındaki sıra bir numara olmazsa o bir iman bir şey ifade etmiyor. Yani Allah'a iman etmiyorsa, peygambere imanın, efendim ahirete imanın, efendim burada ahiret yok ama ahiret aşağıda, efendim kitaplara imanın bir anlamı olmuyor. O olmazsa olmazı Allah'a iman oluşturuyor. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ve men yekfur billahi, kim Allah'a inkar ederse, yine burada imanın şartlarını sayıyor. Allah'a iman ve melaketi. Bu sefer meleklerin kattı buraya. İki, ve kütübihi, kitaplarını inkar ederse. Üç, ve rusulihi, peygamberlerini inkar ederse. Dört, ve yevmil ahire, ahiret günü inkar ederse. Beş, beş tane iman şartını bu sefer ayetin alt tarafında saydı. Yukarı tarafında üç tanesini söyledi. Alt tarafında bu sefer Allah-u Teala aynı ayetin devamında kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse diyor Allah-u Teala. Böylece burada da beş tane iman şartının sırasına koydu. Burada bir sıra koydu. Allah, melekler, kitap, peygamber, ahiret gününe iman. Bu sistemde dikkat edin, peygamberlerden önce kitabı koymuş. Niye? Kitap yoksa peygamber yoktur. Yani peygamberimize peygamberliğini veren Kur'an-ı Kerim kendisidir. Böylece peygamberin bu manevi boyutundan üstündür Kur'an-ı Kerim. Anlıyor musunuz? Çünkü ona o yetkiyi ve o üstünlüğü, o farkı, o görevi, o kitap vermiştir. Dolayısıyla sırayı sayarken melekleri bir ikinci sıraya koymuş Allah. Çünkü melekleri de Allah-u Teala istihdam ediyor. Melek olmasa nereden gelecek? Kitap nereden gelecek? O mesajı kim getirecek? Onu Cebrail getiriyor. Meleklere imanı ikinci sıraya koymuş. Üçüncü sıraya kitap, dördüncü sıraya peygamber, beşinci sıraya ahirette iman. Ahirete iman aslında dinin ahlaki boyutudur. Yani biz niye ahirete iman ediyoruz? Yani ahirete iman etmek demekle ne oluyor yani ne? Ne oluyor? Haşa oluyor. Bir insan bir davranışı sergilerken Rabbim beni ahirette bunu değerlendirecek, beni soracak, düşünürse ahlaklılık yapamaz. Yapamaz. Ahirete imanımız zayıf olduğu için, defolu olduğu için pislikleri yapıyoruz, hırsızlık yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz, yalan yere şahitlik yapıyoruz, hukuku yanıltıyoruz, memle yapıyoruz. Bakın bakın diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Bakın bakın göreceksiniz. Bunun ahirete imanında defa var. Onun için yukarıda bak. Bu ayeti yukarıdaki ayetle buluştur. Dedim ya amelinizi deki imanı gösterin, imanı amele dönüştürün. Ha, yukarıda hukuk demişti ya, yalan yere şahitlik yapıyorsan senin imanın sorgulanmalı diyor Allah'ta. Sen hukuki kararı bu babamdır, bu kardeşimdir, bu bendir, bu akrabamdır diyorsan sen imanını bir daha yenile demektir bu. Bu üçüncü, dördüncü yorumum bu. İki ayeti buluşturduğumuz zaman. Anlıyor musunuz? Şimdi bir adam ahirete inanmıyorsa her pisliği yapar. Hukukta da yapar. Şahitlikte de yapar. Yapar yapar. Bu adamın hastalığını araştır. Bunun kanını al, manevi kanını al. Ver onu efendim makineye. Gösterecek sana. Bu adamın ahirete imanı sıfır. Kan sahibi sıfır oldu mu ölür haftada. Ha bunun manevi kan sahibi sıfır. Yok bunun. Çünkü bu adam yalan konuşuyor. Yalan yere şahitlik ediyor. Yanlış hüküm veriyor fetvada. Yani mahkemede karar veriyor hakimi düşünün. Yanlış veriyor. Taraf tutuyor. İdeoloji gösteriyor. Memle gösteriyor. O zaman diyor Allah-u Teala imanını yenile bakayım. Yukarıda dedi ya, geçen hafta anlattık ya. Şahitlik meselesini baban da bile olsa, sen bile olsa doğruyu söyle. Benim hukukumu yanıltma diyor Allah-u Teala. Adalet her şeyin ölçüsüdür. Yapma. Yapma. Adalet her şeyin temelidir diyor. Bana imanına bile adalet diyor. Bak bak bak. Araf suresinde Allah'a imana bile adalet diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah'a hakkını veriyorsun sen. Adalettir bu. Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Ona iman etmekle o hakkı teslim edince adalet yapmış oluyorsun diyor. Ayet ayet, ben demiyorum. Kul emere Rabbi bil kıst. Ayet bu. Bana geliş güzel konuşmuyorum ya. Ersi ne? Ersi şu. Adaleti yanılttığın zaman da imanını tazeleyeceksin diyor Allah. Ben burada bu yalanı söyledim. Yalan yere şahitlik ettim. Bu yalan kararı verdim. İmzayı çaktım. Bunu mahşede Rabbim bana soracak diye düşünen bir adamın bunu yapması mümkün değil. Bu adamın ahirete imanı defol. Olay bu. Onun için hukukla din burada buluşuyor işte. Hukuk da dinin buluştuğu yer burası. İnsanlar ağzından çıkarken kelimenin ve kalemle imzayı atarken Rabbim bunu görüyor diye düşünüyorsa o ahirete iman ediyor ve o ahlaksızlık yapamaz. Hem hukuksal ahlaksızlık yapamaz, hem cinsel ahlaksızlık yapamaz, hem ticari ahlaksızlık yapamaz, hem siyasi ahlaksızlık yapamaz. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Başından aşağı askere lüzum yok. Başından aşağı ahirete iman durur. Ha, işte o zaman sen imanını taşımışsın hukuka, imanını taşımışsın siyasete, İmanını taşımışsın efendim ekonomiye, imanını taşımışsın efendim sosyal ahlaka, taşımışsın da taşımışsın. Ha, oradan bir ırmak çıkıyor, her tarafa dallar salıyor, her tarafa. İş o, ahirete imandır, Allah'a imandır, Allah'a. Rabbim beni görüyor, bitti iş, bitti iş, bitti efendim, ahlak tamam, bitti işte. Şimdi burada niye bu imanı tekrar ediyor diye sorduğumuz zaman işte bunu söylemiş oluyoruz. Allah-u Teala diyor ki bu sefer bu Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününü inkar edenler fakat lallalalem ba'ida, onlar çok uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. Böylece dalalete, sapıklığa bir yeni bir tanım getirmiş oldu Allah. Şimdi dalaletin Kur'an'da tanımları var. Çeşitli açılardan tanımlar yapar Allah-u Teala. Yani şu davranışı sergilediğin zaman sapıksın sen. Mesela peygamberimizin tereddüt etmesine bile bu dalalet kelimesini kullanır. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Buradaki dalalet, seni tereddüt halindeyken bulduk da seni doğru yola, seni çözüme götürmedim mi ben diyorlardı peygamberimize. Orada dalalet tereddüt manasına geliyor. Yani ne demek? Peygamberimiz Mekke problemlerini düşünüyor, o sapıklıkları düşünüyor, o kötülükleri, o zulmü, fakat çözüm yok. İşte bu ayeti çözüm olarak bu Kur'an'ı gönderdi ona. İşte o Hira mağarasında o çözümü ararken çözümü bulamıyordu ya Muhammed. Çıkış yolu yoktu. Bulmadın mı sana bu yolu? Yetmez mi bu? Aha işte çözüm budur dedi. Şimdi biz bunda çözüm aramıyoruz ya. Şimdi biz çözümü bunda arıyoruz. Yoksa bu çözemez ki diyoruz. İnanın, inanın böyle. He. Çok apaçık bir sapıklığa, uzun, derin bir sapıklığa, geri dönüşü olmayan, telafisi çok zor olan bir sapıklığa düşmüştür onlar. Yani kim bu? İşte bu esasları, Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerin ahireti inkar edenler böyle bir sapıklığa düşmüştür diyor Allah-u Teala. Şimdi bir örnek de veriyor bize. Bak, ey imanım, size bir örnek de vereyim. Kimi verecek şimdi? Münafıkları. İnnellezîne âmenû, iman edenler, sümme keferû, sonra inkar edenler, sümme âmenû, sonra tekrar iman edenler, sümme keferû, sonra tekrar inkar edenler, sümme zâdû küfrenler, yetmemiş, küfrünü artıranlar, inkarını. Lem yekunillahu, Allah değildir, olmayacaktır. Liyagfura lehum, onları affetmeyecektir. Ve la liyehdihum sebila, onları doğru yola da götürmeyecektir. Şimdi çok ilginç bir yerdeyiz arkadaşlar. Çok ilginç bir yerdeyiz. Çok hassas. Yani Allah-u Teala böyle kılcal damarlarda ameliyat yapıyor. Büyük damarlarda değil. Küçük, çok ince elip döküyor. Şimdi münafığın alametlerini anlatıyor bize. Münafığın bir alameti vardır. Ha buraya gelir iman eder. Ha buraya gelir inkar eder. Ha buraya gelir iman eder. Ha buraya gelir çifte standart oynar. Şimdiki münafıklar 8 standart oynuyor. Eski münafıklar 2 oynuyordu. İkili oynuyordu. Şimdiki münafıklar çok fazla. Şimdiki münafıklar 10 standart oynayanı var. Bunları görüyorsun. Bunları makalelerinden, kitaplarından, konuşmalarından, cartlarından, curtlarından anlarsın. Allah-u Teala diyor ki, bugünkü makalemde var gösterdim. Sen onları simasından tanırsın. Simalarını görmesen bile, karşında olmasa bile seslerinden tanırsın onu. Ayette. Ayet. Öyle oyuncak değil yani. Bak, Muhammed Suresinin son sayfasının hemen başındaki ayetlerde. Bak. وَلَوْ نَشَاءُ biz dilesek لَاَرَيْنَاكَهُمْ onları sana gösteririz. فَلَاَرَفْتَهُمْ sen onları tanırsın. بِسِيمَاهُمْ simalarından, yüzlerinden. Yani münafık yüzlerinden belli olur diyor. Bak, ayete bak ayet ne yapıyor? Ayet psikoloji yapıyor, ayet sosyoloji yapıyor. Hangi bilimden istiyorsan. وَلَتَارِفَنَّهُمْ sen onları yine tanırsın. Diyelim ki yüz yüze gelemedim. Nereden tanıyacağımı? Yine tanırsın diyor. Fi lehnil gav. Sesinin tonundan, sesinin renginden, konuşmasının edasından tanırsın onu diyor münafı. Bak, ayete bak. Anladın? Bugünkü yazımda Habertürk'te bu ayet var. Koydum ayet. Evet. Şimdi olay şu. Münafığın Kur'an'da bir sürü alametlerini anlatıyor Allah-u Teala. Efendim Bakara suresinin ikinci sayfasında anlatır. Efendim Münafık suresi var özel olarak. Münafıkun suresi diye bir sure ayırmış Allah-u Teala. Ebu Nisa'da anlatır. Yani Kur'an-ı Kerim en azından 250 ayet bu münafıklara ayırmış. En az. Yani saymadım ya. Buna master yaptırdım benim. Ramazan diye bir talebim var asistanım. Ona bir master tezi yaptırdım bu münafık, nifak konusunda. Efendim. Dolu. Çünkü münafıklar kafirlerden tehlikelidir. Kafiri bilirsin. Bu adam kafir. Net. Adam net konuşuyor. Ben kafirim diyor. Ama yanına gelip Müslümanım diyor. Öteye gidiyor kafirim diyor. Buraya geliyor Müslümanım diyor. Aynen böyle. Bakın acayipsin. Böyle dans eder adam yani. Ya bunların bunların hayatı dans zaten. Münafıklar var ya. Kafada sansürü vuruyoruz. Mecburen. Ya. Ama ben şimdi ben size bir ayet okuyayım. Münafığı anlatıyor şimdi Allah'ta. Ve idâ gîle lehum. Onlara dense, o münafıklara diyor, yukarıdan anlatıyor da Allah'ta, yukarıdan almıyor. Onlara dense, lâ tufsidû fil ard. Ya fesat çıkarma ya. Ya bozgunculuk yapma ya. Dense. Kâlû innemâ nehnu muslihûn. Biz ıslah ediyoruz ya. Ne fesat çıkarmaz. Biz ıslah ediyoruz. Bunları görüyorsun değil mi? Bunları görüyorsunuz da bugün. Bunları görüyorsunuz da. Adama diyorlar ki lastikleri yapma, sabanla taş atma, molotof kokteyli atma. Biz de özgürlük istiyoruz ya, düzeltiyoruz Türkiye'yi. Özgürlük istiyoruz. Görüyorsun. Yani bunu yaşıyorsun. Yani ayet sanki bugün gelmiş. Devam ediyor. Ela dikkat edin diyor. Ela humul mufsiduna. Onlar bozgunculuk yapıyorlar da velakin la yeşurun. Beyinleri çalışmıyor, şuur etmiyorlar, farkında değiller onlar. Onlar bozgunculuk yaptıklarının farkında bile değiller diyor Allah-u Teala. Bak şimdi. Ve idâ gîle lehum âminu. İman edin dendiği zaman o münafıklara kemâ âminen nâsû. İnsanlar iman ettiği gibi siz de iman edin. Galu derler. Enu'minu. İman edelim mi? Kema amene sufaha. O iman edenler beyinsizdir. O beyinsizler gibi biz de iman mı edecek şimdi? Münafıkların dediğine bak ha. Aynen bunları yaşıyoruz bugün. Birebir yaşıyorum ben. Ya o iman eden adamlar beyinsiz ya. Sufaha ya. Beyinleri çalışmaz bunlar, akılsız. Biz şimdi onlar için, onlar gibi bir iman mı edelim yani şimdi derler diyor. Bak Allah böyle net anlatıyor böyle. Analiz yap. Ela innehum humus sufah. Beyinsiz onlardır. Allah diyor. Dikkat edin beyinsiz onlardır. Velakin la ya'lemun. Fakat bilmiyorlar. Esas yerime geliyorum şimdi. Yukarıdan aldım ama benim esas şimdi gelen ayetti. Buraya gelişimin sebebi. Ve ila lekullezine amenu. Bu münafıklar iman edenlerle karşılaştıkları zaman, karşı karşıya geldikleri zaman galu amenna. Müslümanlara derler ki biz de iman ettik. Tabii canım biz Allah'a iman ederiz. Ya ahirete imanımız var, kitaplara, peygambere imanımız var. Biz de iman etmişiz derler. Ve ila halev ila şeyatinihim. O reisleriyle, o kendi ideolojilerinin reisleriyle karşı karşıya geldikleri zaman da galu inna ma'akum biz sizinle beraberiz onlara innama nehnu müstehzu biz o Müslümanlarla alay ediyoruz canım. Dalga geçiyoruz onlarla biz alay ediyoruz onlarla biz sizinle beraberiz derler reislerine şeyatın diyor şeytanlara aslında burada şeytanın anlamı reis demektir aslında Şeytanın bir anlamı. Burada reis anlamına gelir yani. Burada şeytan anlamına gelmez. Burada reisleri demektir. Yani o münafıkların da reisleri var. Aa, lojalarının reisleri var da başkanları. Anlıyor musun? Nasıl anlatıyor Allah-u Teala? Net! Net! Şimdi Allah-u Teala, yani oraya gider iman ederdi. Müslümanla karşılaşınca iman eder. Onun için gelmiştik buraya. Kendi reisleriyle karşılaşınca yok şunu, biz onlarla dalga geçiyoruz. Ne iman? Anlıyor musunuz? Şimdi bu münafıklık alameti, şimdi çok tehlikeli bir yerimiz var burada. Adam iman ettim diyor. Beriden Kur'an'dan bir ayet okursan ona inkar ediyor. Buyur cenaze namazına. Sen ne yaptın şimdi? Hem iman ettim diyorsun. Hem beriden inkar ediyorsun. Farkında değilsin sen şimdi. Anlıyor musunuz? Çok ciddi bir yerdeyiz ha. Bırak o ayeti diyor. Bitti. İşim bitti. La sana ayet anlatıyor. Senin aramızdaki bu ihtilafları bu ayetle çözeceğiz. Başka bundan başka bir Allah'tan başka bir egemen yoktur bizim dinde ihtilaflarımızı çözecek olan. O da bununla yapıyor bunu. Allah da bununla yapıyor onu. Bir yerde iman ettin diyorsun bir yerde inkar ettin. Oldum münafık. Ben böyle dans oynayan, dans eden, imanda dans. Var ya danslar var, çeşitli danslar var. Buz üstlerine o Rusların yaptığı danslar var mesela. O da bir dans. Başka danslar da var yani. Da biliyorsunuz yani. Ha, o dansları yapan, imanda dans eden adamı bir de üstelik sümmezdâdü küfran. Sonra da küfürde ileri giderler diyor. Artırırlar küfürlerini. Ha demek ki küfür inkar artarmış yani. Baba. İnkar artarmış. Bunun karşısında iman da artarmış. Bak. Eski alimler iman artar mı artar mı artmaz mı tartışmışlar. O biri demiş artmaz, o biri demiş artar, o biri artmaz. Ha bu şimdi lüzum yok ki. Neyi tartışıyorsun? Ayette söylemiş bunu Allah-u Teala. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Bitti. Aha burada da var. Orada da var. Benim ayetlerim ona okunduğu zaman imanı artar diyor o müminin diyor Allah-u Teala. Mümini tarif ediyor. Benim ismim anıldığı zaman da kalbi yayık gibi vurur diyor. Ayetlerim okunduğu zaman imanı artar diyor. Demek ki iman artar. Sen neyin tartışıyorsun? Neyi tartışıyorsun sen? Ha, git Fetih suresinde aynısını söylüyor. Yani bunlar zannediyorlar ki bu Kur'an-ı Kerim incelemeyi biliyor. Nasıl? O da şey var. Bak işte. Hüvellezî, o Allah ki enzele sekinete, güven duygusunu indirdi. Fî gulûbil mu'minine, müminlerin gönlüne güven duygusunu, korkmasınlar diye güven duygusunu indirdi savaşta. Liyezdâdû, artırsınlar, artırmak için. İmanen ma'a imanihim, imanlarının üzerine iman koysunlar diye artırdı. Güven duygusunu. Ne diyorsun sen burada ya? Neyi tartışıyorsun? Tabi Kur'an bilgisi bilmeyen adam tartışır. Ha bu ne demektir şimdi? Burada diyor ki küfürde de artış olur. Ya demek ki biz imanın güçlü iman var. Tabi biraz evvel dedik ya adam iman etmiş, ahirete iman etmiş, Allah'a iman etmiş. Öyle bir iman etmiş ki öyle bir fırsat eline geçiyor ki pisliği yapabilir. Hırsızlığı yapabilir. Efendim ne oldu? Orada o imzayı atabilir. Efendim bir imza ile milyarları alabilir. Efendim yalan konuşabilir. Yalan konuşursa işte işi halledecek veya kendine göre. Ama diyor ki adam, ya Rabbim benim yanımda benimle beraberdir. Ben ne ederim mahşerde deyip o işi yapmıyorsa o adamın imanı kor gibi ya. Everest tepesi kardeşim bu adamın imanı. Bu adamın imanı yukarıda, yukarıda. O beni de iman ettim diyor ama her bir şeyi yapıyor. E şimdi bu adamın imanı ile o adamın imanı bir midir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Olmaz. Bu işte olmaz diyor. Ha bir de kafir var. Bir de kafirin kafiri var. Burada onu söylüyor. Sümmezdâdû küfran. Sonra küfrünü artıran münafık var ya. Bir defa şunu söyleyeyim. Mahşerde umumi aftan istifade edemeyecek bu adam. Affın dışında. لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفَرَ لَهُ Allah-u Teala bunları affedecek değildir. Böyle dans eden imanda ve küfründe artıran adamı ben af defterine siliyorum. Korkunç bir şey bu. Yani mahşerde büyük af ilanından istifade edemeyecek adamlardan birisi müşrikler. Birisi de bu şekildeki kafirler. Yani Allah'ın umumi aftan istifade edemeyecekler. وَلَا لِيَهْدِهُمْ سَب۪يلًا Onlara bir çıkış yolunu da göstermeyeceğim. Onların gönlünden, onların aklından tutup aha doğru yol budur da demeyeceğim diyor Allah Teala. Onları ben ilahi eğitimin sınıfından çıkarıyorum. Tahrir ediyorum onlara. Onlar bu okuldan tahrir ediliyor. Bitti. Buradaki yehdiyemin anlamı bu. Bu ilahi okulda hidayet Allah'a düşük biliyorsunuz. Bu okulda gönül eğitimi yaparken ben diyor, bunlar benim sınıfıma giremezler. Bunları çıkarıyorum Kur'an Üniversitesi'nden. İlahi üniversiteden çıkartıyorum bunları. Onlara çıkış yolu yok. Onun için İslam aleminde çıkış yolu bulamıyoruz, farkında mısınız efendim? Dünya ayağa kalkaya çıkış yolu bulamıyor bize de. Halbuki Allah-u Teala demiş ki ayetlerde, Bakara'da, Ali İmran'da, sizi dünyanın problemlerini çözmek için yetiştirdim ben. Şimdi dünya bizim problemlerimizi çözemiyor. Hale bakar mısınız efendim? Şimdi Allah-u Teala'nın bize verdiği göreve bak. Şu anda olanlara bak. Ulan dünyayı biz egemen olacaktık, diyecektik otreşe. Sen niye bu halkını böyle öldürüyorsun ya? Bu Neron'u geçti bu adam. Ulan Neron, Neron yaktı Roma'yı. Ulan bu kendi halkını öldürüyor da kendi halkını yakıyor. Ulan Neron'dan ne farkı var bunun? Biz dedik ki Neron ne kadar zalim adammış, geçmiş Roma'yı yakmış, vermiş ateşe, geçmiş karşısına seyrediyor. Neron. Meşhur, ben biliyorum. Abi bizim Neron daha kötü. Aa, bu adam bütün insanları öldürüyor, çocukları öldürüyor. Yani verdi ateşe memleketi ya. Duman ediyor adam. Ha bu da, bunları da Müslüman olarak sayıyoruz. Değil ki 1,5 milyar Müslüman var. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Halbuki Allah-u Teala diyor ki sizi insanlığın problemlerini çözmek için yetiştirdiğim orta bir toplumsunuz. Ortada benim Müslüman toplumun aşırılığa kaçmaz. Uçlara gitmez, ortada olur. Ortada olduğu için ondakine de bundakine de akıl verir. Seni bunun için gönderdim diyor Ali İmran'da da. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billâh ve lev âmene ehlül kitâbi lekâne hayran lehum ilâ ahiril âyet. Sadakallahul azim. Sizi öyle bir hayırlı ümmet olarak yetiştirdim ki siz insanlara emri bil maruf ve nehyani münkeri yapacaksınız. Siz insanlara iyiyi ve kötüyü öğreteceksiniz. Kötünün ne olduğunu öğreteceksiniz ve ondan sakındıracaksınız. Ve iyiyi onlara kazandıracaksınız. Siz ümmet busunuz diyor Allah-u Teala. Buyurun, buyurun. Buyurun cenaze namazına. Bu cenaze namazını nasıl kaldıracağız? Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bir defa bunlara af yok. Nasıl ki la teşbih, bazen hükümetler genel af ilan ederler ama o afların içinde şu şu şu şu suçlara karışanlara af yok der. Bu Allah'ın uygulamasıdır ha. Bu Allah'ın uygulamasıdır ya. Bunu insanlar da yaşıyor bunu ya. Aynen Allah-u Teala diyor ki ben bir af ilan edeceğim mahşurda, ama ha bu münafıklar var ya, ha bu oraya git iman et, buraya gel inkar et olanlar var ya, ha ha bu kafir münafıklar, bunları af yok. Öteki tarafta da 117'de mi neydi? Nisa gene 117'de arkada, ha bakalım, ha böyle bir çevirdim mi, ha buraya geldim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ diyor bak. Bana eş koşanlar, şirk koşanlara af yoktur. Bak, burada bunu diyor, burada bunu diyor. Bak, arada iki sayfa var. Şimdi, ha, af yok. وَلَا لِيَهْدِيَمْ سَبِيلًا Onları bu dünyada da doğru yola getirmeyeceğim. Bıraktım onları artık. Onlara eğitmeyeceğim. Onların gönlüyle, aklıyla benim işim yok artık. Bitti. Üf. O zaman ya Muhammed sana bir görev veriyorum. Bak burada bir açıklama yaptım ya. Sana bir görev veriyorum. Beşşiril münafıkine. Münafıklara müjdele. Müjde ver. Ezan okunu mu? Bi enne lehum azaben elima. Onlar için elem verici bir azap olduğunu müjdele o münafıklara. O çifte standart oynayan münafıklara, şimdiki münafıklar dedim ya, şimdiki münafıklar katmerli 80 çeşit oynuyor. 10 çeşit bile yetmez bizim münafıklara. Şimdi Allah-u Teala geldi bir yere, dayandı bir yere. Şimdi bize geldi. Şimdi bir şey anlatacağım size de Allah-u Teala. Ey dikkat edin. Ellerine o kimseler ki, o kimseler diyor yani. Allah-u Teala adını da koymuyor ha. Ellezine diyor. Yani adını bile ağzına alıyor. Sümme haşa, Allah'ın ağzı yok ya. Yani ağzı, aha, ismini bile anmıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَّا اَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Ooo! Müminleri iterek, müminleri bırakarak, müminleri terk ederek, kafirleri dost edinenler. Uff! Oy, oy Rabbim, biz ne edeceğiz? Şimdi bak şimdi. Bir soru soruyorum diyor Allah-u Teala. Bir soru sorayım size. Ha bu adamlar var ya, müminleri değil de kafirleri dost edinenler var ya, ha bu İslam alemine bir bakın da hep böyle. Oo. Şimdi efendim bu ayet bizi titretecek. Biz şimdi titremeyelim de bir daha cuma inşallah titreyelim. Kirgiles olalım. Bir daha hafta titreyelim. Çünkü Çok ilginç şeyler var burada. Aman yarabbi, başka ayetlere gideceğiz buradan. Öteye beriye gideceğiz. Sizi bir takım limanlara getireceğim sizi. İzmir limanından alacağım sizi, İskenderiye'ye getireceğim. Oradan alacağım, Trabzon'a getireceğim. Oradan alacağım, Samsun'a getireceğim sizi. Onun için burada bu sığmaz, bu ezan bitene kadar olmaz. Efendim, Kur'an-ı Kerim'i görüyorsunuz. Vaazımızın can alıcı noktası 135. ayetten taşıyor, 136'ya, 137'ye taşıyor. Yani hukuku yanıltmak, Allah adına şahitlik etmemek, Allah adına karar vermemek hukukta imanın tazelenmesini gerektiriyor. Gerçek imana sahip olan adam yalan yere şahitlik etmez. Hukuku yanıltmaz efendim. Anlıyorsunuz. Dolayısıyla burada hukukla dini iç içe getiriyor Allah-u Teala. İmanın varsa hukuku yanıltmasın diyor. O gönlündeki imanı ağzına ver, kelimelerine ver, kalemin ucuna ver. İmzayı ona göre at diyor hakime, şahit olana. Anlıyor musun? Amenu, aminu. İmanını, gönüldeki nazari imanını eylemsel pratik imana dönüştür diyor Allah-u Teala. Muhteşem bir açılım bu ha. Rabbim biliyor neler anlattığını, yazıyor melekler. Aa, bir tek siz yazmayız. Ne edeceğim? Ha. İkincisi neydi? Münafıklık. Allah bizleri hukuku yanıltmaktan, münafıklık yapmaktan uzak eylesin. El Fatiha. Allah razı olsun.